Про что помнится? Ха? Подумаешь, трагедия, скажет скептик, вёска зникла, чимало поселища узникая. Але я не про поселища и хатищи. Зникая логас, подстава духу, сувесь наваколя и слова, человек перестае бачыць слова. Зникая радостное володанне словом, про что некалі писал Купала. Можа, это банальна гучыць, але пакуль жыла маці, я адчуваў нейкую повязь з тым моўным космасам. Кожны раз можна было чакаць нечаканай моўнай паслядоўнасці з вуснаў маці і прытым глыбіннай выразнасці. Для мяне слова «будзькаўшчына» эмацыйна мала афарбаванае. Яно хутчэй кніжны літаратурны сімбаль радзімы. У маім дзіцячым свеце панавала маці у мове, у паставе, у спевах, у манеры трымацца. Сямейных легендаў пра бацьку захавалася мала. Ён больш быў па-за домам, на адходніцтве, на працы ў калгасе, на фінскай вайне, у польскім паходзе, у партызанах. Эмацыйных падрабязнасцяў пра бацькава юнацтва я чамусьці не чуў ад маці. Запомнілася толькі, як маці расказвала, што бацька быў вельмі дужы і, будучы маладым, ужо як быў жанаты. На вясёлках і беседах, калі трошкі выпіваў, станаўся вельмі гадарысты і датклівы, таму часта кідаўся ў бойку з крыўдзіцелем, часта ўяўным. Тады маці ўжо рушала ў клубок спрэчнікаў, абшчэпклівала свайго вінку за шыю і ласкава гаварыла: «Ты мой дзядок, самы лепшы, самы гожы!» Як цяпер чую голас маці: «Калі я ўжо на ім павісну, ён ужо тады і не пашавеліцца, бо сам ніколі мяне пальцам не крануў». Бацька наш памёр дома, паранены ў партызанах пры першым адступленні немцаў, калі мне быў 6-ты год. Ягонага моўнага партрэту я не магу прыгадаць. Памятаю толькі, як ён спяваў таямнічы для мяне куплет, як бы звястуючы, што падзе паранены і падзе на траву. «Далёкая прошча – гэта мая цёшча, зялёныя кветкі – гэта мае дзеткі». Я чуў прошча і думаў, што гэта нейкі цёмны лес. Мой брат Толік толькі сцвярджае, што там было слова «рошча», але чаму тады кветкі? Пазней я сустрэў у Купалы: «Як у прошчу палек будзе ісці чалавек», і мой успамін набыў пэўны містычны флёр. Памятаю яшчэ, як бацька, прыгінаючыся, каб не стукнуцца галавой аб верхні вушак дзвярэй, заходзіў у хату, чэрпаў конаўкай вады з ведра, піў прагна, што аж па вусах чакло, бо яго вусы, праўда, былі. І з папрокам звяртаўся да большых дзяцей, што не звярталі на мяне ўвагі: «Ну што, паселі, бярыце мальца! Ужо, відаць, даўно адзін кавэнчыцца!» Я любіў, каб са мной гулялі, асабліва, каб чыталі кніжку, як расказвала маці роў бацькавым голасам: «Бярыце мальца!» Калі мяне не бралі, я разводзіў рукамі і пакрыўджана выводзіў: «А яны мальца не бяруць!» Гэта бадай і ўсё пра бацьку Садоўскага Вінцэнта Казіміравіча. Астатнія дэталі з пераказаў дарослых. У некаторых эпізодах я не магу адрозніць сваё запомненае ад узгадкі старэйшых. Вось такое. Немцы адступаюць. Параненага бацьку партызаны прынеслі ў хату. Ляжыць на засланым ложку, вялікі, пачарнелы, яшчэ пры памяці. Кажа: «Вы бачыш, матка, праўду табе Германовічыха варажыла, што ты а палове веку застанешся ўдавой». Маці стрымлівае слёзы ды кажа: «Не, Вінка, ты паправішся, цябе ж ніякія хваробы ніколі не бралі». «Не, Наташка, памру я. Глядзі дзяцей, як будзеце мяне успамінаць, спявайце па мне. Ты так добра спяваеш». Ён замаўкае. праз густа прастрэленую бацькаву вязанку, як з мясарубкі лезуць кавалачкі крывавага мяса. Як гэта бацька прайшоў праз дзверы ў хату, такі вялікі і прамы. Бацька ляжыць як брус. Раптам на дварэ чуецца нейкі грукат, тупат коней. Шырока расчыняюцца дзверы, і ў хату забягае немец, нейкі чужы, не наш. Это я пішу ў двукосці. Сваіх мы добра ведалі. Маці хутенька захінае нечым бацькавы раны, усхопліваецца ды бяжыць да немца. Паночак, тут тыфус, тыфус. Немец ніяк не рэагуе, не звяртае ўвагі на нас, як бы нас і няма. Падыходзіць да чалешніка, дастае з кішэні запальнічку, пстрыкае і ставіць на прыпечак. Нам здаецца, ён будзе падпальваць хату. Але ён расшпіляе штаны і пачынае смаліць валосся паміж ног, цярэбячы другой рукой пасмаленыя месцы. Відаць, яму нешта моцна свярбіць. Мы сядзім здранцвелыя. Немец гэтак жа хутка знікае, як з'явіўся. Толькі забірае на хаду з крука ў сенцах вельмі добрыя скураныя лейцы, што дасталіся нам з партызанскай тачанкі. Мне здаецца, што колы партызанскай тачанкі гэтак жа стукалі, як двухконная фура, на якой ад'ехаў той немец ад нашай хаты. Маці нахіляецца над бацькам і галосіць. Ён ужо не жывы. Пазней мне вельмі хацелася даведацца падрабязнасці жыцця бацькі, але на дзіва мае два браты і сястра, хоць і былі старэйшыя, не нашмат больш ведалі з мінулага, чым я. А калі-небудзь нават і менш. Відавочна таму, што я ў маці часцей распытваў, як яно тады было –